Hi, tu moje córki krowy. Plan B w kinach od 2 lutego. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 9 lutego, minęła 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Nie ma kryzysu w relacjach Polski ze Stanami Zjednoczonymi, mówił w Miami minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. Władze z Karyszewa zapowiadają koniec handlu końmi na rzeź. Na koniec powiemy o tym, jak Chiny szykują się do podboju Arktyki. To nie jest kryzys, mówi o amerykańskiej reakcji na nowelizację ustawy o IPN-ie minister inwestycji i rozwoju. Przypomnijmy, podpisanie nowelizacji przez prezydenta Andrzeja Dudę skrytykował sekretarz stanu USA Rex Tillerson. Jerzy Kwieciński, który przebywa w Miami, gdzie uczestniczy w polsko-amerykańskim szczycie przywództwa, mówi, że sytuacja wokół ustawy wynika z nieporozumienia. Przez fakt tej ustawy o IPN-ie chcemy bronić dobrego imienia Polski na poziomie międzynarodowym. Ale jeżeli są jakieś elementy, które mogą w jakiś sposób być ważne dla naszych partnerów zagranicznych, to musimy je właściwie komunikować, musimy po prostu o tym rozmawiać. I to jest po prostu tylko lekcja, którą powinniśmy z tego wyciągnąć. Nowelizacja ustawy o IPN-ie wprowadza kary grzywny lub więzienia dla osób, które przypisują Polsce współodpowiedzialność za zbrodnie hitlerowców w czasie II wojny światowej. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację, ale odesłał kilka jej przepisów do Trybunału Konstytucyjnego. Przypomnijmy, że Polskie Radio uruchomiło serwis German Death Camps Info. To portal edukacyjno-społeczny, który powstał w związku z pojawiającymi się regularnie w światowych mediach kłamstwach o polskich obozach śmierci. Władze gminy Skaryszew na południu Mazowsza zapowiadają, że nie zezwolą na handel końmi na rzeź. Pod koniec miesiąca odbędzie się tam jeden z największych w Europie dorocznych targów końskich. Co roku na problem handlu tymi zwierzętami zwracały uwagę fundacje i stowarzyszenia dbające o ich dobre traktowanie. Burmistrz Skaryszewa Ireneusz Kumięga mówi, że podczas tegorocznej imprezy teren targów oraz najbliższe sąsiedztwo będzie monitorowane przez służby. Zapraszamy wszystkich miłośników, sympatyków, hodowców koni oraz tych, którzy chcą kupić konie, nabyć dla celów rekreacyjnych. Natomiast nie zapraszamy, zdecydowanie nie zapraszamy tych, którzy przywożą konie do Skaryszewa w celu zbycia, no w celach konsumpcyjnych, na rzeź. Nie zapraszamy. Targi w Skaryszewie w tym roku odbędą się 19 i 20 lutego. Małopolscy policjanci będą uczyć dzieci, jak uniknąć zagrożeń w internecie. To już kolejna 6. edycja akcji. Funkcjonariusze będą prowadzić specjalne prelekcje w szkołach, rozdawać ulotki oraz specjalne broszury, które mają pomóc w walce z wirtualnymi zagrożeniami zarówno dzieciom, jak i ich nauczycielom oraz rodzicom. Jak podkreśla wicemarszałek województwa małopolskiego Wojciech Kozak, problem jest poważny. Przecież doskonale wiemy, że ilość samobójstw wśród dzieci szkoły podstawowej jest stanowczo za duża. Ja sądzę, że powstały program, jak i zaangażowanie Komendy Wojewódzkiej w realizację tego programu. Policjant imponuje, bo chodząc do klasy to naprawdę jest cisza, spokój. Rodzice też wysłuchują z przyjemnością, no i później są tego efekty. Zagrożenia w sieci bywają różne, mówi Paweł Dzierżak, zastępca komendanta małopolskiej policji. Często one ewoluują od takich drobnych czasami złośliwości w sieci, przekazywania przez dzieci żartów, które się okazują żartami nietrafionymi, poprzez zagrożenia w postaci różnych gier, różnych pomysłów, które zmierzają do destrukcyjnych zachowań wobec młodzieży. Policjanci przestrzegają też przed innymi zagrożeniami, takimi jak namawianie do publikowania intymnych zdjęć czy pytania o miejsca, gdzie rodzice trzymają wartościowe przedmioty. Na koniec zagranica. Chiny szykują się do podboju Arktyki. Pekin ogłosił plan tak zwanego polarnego jedwabnego szlaku. To droga morska z państwa środka do Europy. Jej przebycie staje się możliwe, bo ze względu na ocieplenie klimatu topnieją lodowce na dalekiej północy. Główna droga morska prowadząca z Chin do Europy. Patrycja Pędrakowska z Centrum Studiów Polska-Azja. Jest przez Morze Południowochińskie. Ten szlak jest bardzo oblegany, także rzeczywiście budowa tego polarnego morskiego szlaku mogłaby być pewną alternatywą. Mówi brytyjski ekspert do spraw transportu morskiego Richard Meady. Na razie nie jest to jeszcze przedsięwzięcie biznesowo opłacalne. Jego rozpoczęcie możemy więc interpretować jako strategiczną zagrywkę, która ma przynieść korzyści za wiele lat, zapewnić Chinom silną pozycję oraz bezpieczeństwo szlaków transportowych. To teraz sprawa polityczna. Są tam bardzo duże złoża surowców naturalnych, szczególnie energetycznych. Damian Wnukowski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Mniej więcej około 1/3 nawet nieodkrytych złóż gazu ziemnego, ponad 1/10 złóż ropy. Rzeczywiście gigantyczne złoża dla Chin. Takie zasoby są na pewno bardzo atrakcyjne. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W dzień na wschodzie miejscami możliwe słabe opady śniegu. Rano lokalnie na zachodzie marznąca mgła ograniczająca widzialność do 500 metrów. Temperatura maksymalna od minus 2 stopni na północnym wschodzie do plus 3 lokalnie na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zalew zgiełku. Dobry wieczór Państwu, Krzysztof Zalewski przy mikrofonie. Słuchacie Państwo audycji Zalew Zgiełku. Dzisiejsza audycja nosi tytuł Zgroza. Także jeżeli posiadają Państwo słabe nerwy, to proszę wziąć coś na uspokojenie, a jeżeli prowadzą Państwo samochód na przykład, to proszę zdecydowanie zwolnić. Jak będzie za strasznie, to proszę Happy Place znaleźć jakieś w głowie. To był oczywiście temat z filmu Psychoza. Temat autorstwa Bernarda Hermana. Chciałem w ogóle dzisiaj Państwu zaproponować więcej tematów filmowych. Na przykład temat zleśnienia, ale przekopałem cały internet i nie udało mi się znaleźć ścieżki dźwiękowej do tego filmu, którą mógłbym nabyć drogą kupna. Polecam jednak Państwu ścieżkę dźwiękową do tego filmu. Znajdą Państwo tam znakomite kompozycje również Krzysztofa Pendereckiego. No ale skoro nie mamy tematu zleśnienia, to idąc dalej tropem grozy, Peter Gabriel w piosence Intruder. Niepokojąca piosenka, przyznają państwo. To jest utwór pochodzący z trzeciej płyty Petera Gabriela, Melt. Na okładce Peter Gabriel roztapia się nieco. Jest to utwór zaśpiewany z punktu widzenia intruza, włamywacza. Oprócz tego, że pasuje mi do audycji, której tytuł brzmi Zgroza, dzisiaj to występuje też tam ksylofon. Jestem wielkim fanem tego instrumentu. Czasami półamatorsko na nim również gram. A teraz mój ulubiony absolutnie artysta, David Bowie. Mogą państwo zarzucić mi, że wkrada się do każdej audycji. Zobaczymy, co państwo powiedzą, jak zrobię audycję pod tytułem Ziggy Stardust. Więc zaproponuję państwu Davida Bowie z najbardziej jego mrocznej płyty. Koncept albumu, który opowiada o przygodach detektywa Nathana Adlera, wynajętego przez rząd do badania morderstw popełnianych w artystyczny sposób. Płyta Outside, 95 rok. Piosenka Heart's Filthy Lessons. There's always a diamond friendly sitting in the Life Hotel. The heart's filthy lessons with her 100 miles to hell. Well, if there was only something between us, if there was only something between us other than our clothes, something in our sky, something in our blood, something in our sky. Patty, Patty, who's been wearing Miranda's clothes? It's a heart's lonely lesson. Heart's built the lesson. Heart's built the lesson. Falls upon their feet. It's a heart's built the lesson. Heart's built the lesson. Heart's built the lesson. Falls upon their feet. Ah. No cóż, kocham Davida Bowie i trudno. W audycji Zgroza nie mogło zabraknąć Mike'a Pattona również, wirtuoza strun głosowych, który śpiewa w sposób, który powoduje, że włosy stają dęba i wolimy włączyć światło. Człowiek z niespotykaną skalą i z umiejętnością robienia z głosem wszystkiego. Mike Patton udzielał się w zespołach Fantomas, Mr. Bungle, Peeping Tom, między innymi. Współpracował również z Bjork, oczywiście najbardziej znany jest ze swojego macierzystego zespołu Faith No More. No miało być więcej tematów filmowych, chciałem Państwu zaproponować temat filmowy z filmu Omen w wykonaniu zespołu Fantomas, ale zostałem delikatnie upomniany, że może za bardzo Państwo się przerażą, gdyż tam no film Omen porusza wątki nieco satanistyczne. Może za dużo grozy to niedobrze. Więc zaproponuję Państwu Mike'a Pattona z zespołem Tomahawk z płyty z 2003 roku Midgas. Piosenka pod tytułem Hair Lip. Tak, Mike Patton. A teraz, proszę Państwa, radosny, absolutnie słoneczny zespół Flame and Lips. Miałem przyjemność, zaszczyt wręcz widzieć ich na żywo parę lat temu na festiwalu w Katowicach. I muszę przyznać, że to był jeden absolutnie z najlepszych koncertów, jakie widziałem, w jakich brałem udział, bo wokalista Wayne Coyne ma niezwykłą umiejętność największego cynika porwać ze sobą. Natomiast zupełnie radosny, słoneczny zespół, a jednak wywołuje u mnie słuchanie Wayne'a Coyne'a pewien rodzaj lęku. Poza tym musi być w nich coś lekko demonicznego, skoro potrafili przekabacić nawet Miley Cyrus z Hanny Montany na niegrzeczną dziewczynkę. Proszę Państwa, zespół Flame and Lips w piosence Silver Trembling Hands z płyty Embryonic. Flame and Lips. A teraz kolejna część audycji Zalew z Giełku. Krzysztof Zalewski przy mikrofonie. Teraz przejdziemy do części muzyki elektronicznej. Być może niektórym z Państwa twórcy muzyki elektronicznej kojarzą się ze średnio przytomnymi osobami, które spędzają czas w nocnych klubach, nie bardzo wiedząc, co się dzieje wokół nich. Na pewno nie jest to prawda w odniesieniu do Aphex Twina, czyli Richarda Davida Jamesa. Jest to absolutnie uznany kompozytor muzyki współczesnej. Zresztą na potwierdzenie moich słów został doceniony przez również polskie środowisko. W 2009 i 2011 roku wystąpił w Krakowie w ramach festiwalu Sacrum Profanum. No, bardzo mroczny, demoniczny utwór przed Państwem. Także proszę się trzymać mocno. A jeżeli jeszcze Państwo pamiętają teledysk do tej piosenki, no to już w ogóle jesteśmy w centrum horroru. Aphex Twin i Come to Daddy. We'll be right back. No strasznie wystawiam Państwa uszy na próbę dzisiaj. Serdecznie przepraszam. Okazuje się w dodatku, że gram głównie utwory z lat 90., co mi się nie zdarza, zazwyczaj oscyluję wokół lat 70. Na pewno puszczam piosenki, które powstały grubo przed moim urodzeniem, a dzisiaj lata 90. Zacząłem się zastanawiać, dlaczego tak może być. Otóż lata 90. przypadają akurat na okres mojego dojrzewania, może stąd jakoś tak kojarzą mi się z grozą. No ale dosyć już eksperymentów muzycznych, potrzebujemy jakiegoś hita, jakiegoś singla, żeby Państwo nie odeszli od radio odbiorników. No ale niestety muszę być wierny tytułowi dzisiejszej audycji, który brzmi Groza. Zgroza, przepraszam, na Z, zgroza. Zespół Prodigy i piosenka Firestarter. Thank you. Pamiętacie państwo, kiedy ta piosenka była singlem? Niezły szał był na piosenkę Firestarter i na zespół Prodigy. Mogą się państwo komunikować ze mną za pomocą SMS-a wysyłanego na numer 71335. Marta pisze, że najbardziej przeraża ją fragment baletu Romeo i Julia Prokofiewa wykorzystany w filmie Caligula. No to dosyć przerażający film dla dorosłych. Nieco. No cóż, pozostaniemy chwilę jeszcze w sferze, w rejonie muzyki elektronicznej. Zaproponuję państwu Amona Tobina. To jest brazylijski muzyk i DJ, absolutny guru muzyki elektronicznej. Można powiedzieć, że troszeczkę już skręcimy w stronę jazzu, bo Amon Tobin często wykorzystuje fragmenty jazzowych nagrań do swoich sampli. Będzie to utwór instrumentalny z płyty Chaos Theory. Jest to muzyka do gry Splinter Cell. Również mroczny i pełen zgrozy. Amon Tobin. Nóżka sama chodzi, prawda? Pisze do mnie Pan Paweł, panie Krzysztofie, brzmi pan dzisiaj dość prowokacyjnie, jakby w tle audycji coś się gotowało, ale to może tylko moje przewrażliwienie. Pozdrawiam, Paweł. Ja prowokacyjnie? Nigdy w życiu. A teraz 9-calowe gwoździe w piosence Herezja. Really? Powoli zwalniamy tempo, zwalniamy nieco zawartość zgrozy w zgrozie. Więc wrócimy do bardziej klasycznych dźwięków rock'n'rollowo-bluesowych. Jeden z moich absolutnie najulubieńszych zespołów, Queens of the Stone Age, z mojej chyba najulubieńszej płyty tego zespołu, czyli Songs for the Deaf, piosenka pod tytułem Song for the Deaf. A song for the deaf, that is for you. We'll be right back. You're listening to WANT, the High Desert Wonder Valley favorite radio station. It's been a good night. Dave Catching here, not saying good night, just saying. Słuchają Państwo Trójki. Tak, celem uściślenia. Krzysztof Zalewski przy mikrofonie. Audycja Zalew z Giełku. To była piosenka z tej czerwonej płyty Queens of the Stone Age, tej z takimi diabelskimi widełkami. No, ale widzą Państwo, można się napinać, rozkręcać, wzmacniacze gitarowe na maksa. Mark Lanegan swoim głosem jak papier ścierny może robić te doły, Josh Homme może śpiewać te demoniczne melodie, Dave Grohl może się tłuc z całej siły, a i tak zaraz włączę Państwu kolejny utwór, zupełnie delikatny, który poziomem demoniczności przebije Queensów dziesięciokrotnie. Nasz polski akcent w dzisiejszej audycji, nieodżałowany Krzysztof Komeda w temacie z filmu Dziecko Rozmery. Pamiętam, jak pierwszy raz obejrzałem Dziecko Rozmery, dzieckiem jeszcze będąc, nie mogłem spać przez tydzień, więc ten temat nadal wywołuje u mnie ciarki na plecach. Może dziwi Państwa, że w audycji zatytułowanej Zgroza zabrakło Portishead. Portishead zaproponuję Państwu za tydzień w audycji walentynkowej. Program prowadził Krzysztof Zalewski, produkował go Piotr Kordaszewski, a realizowała Agnieszka Łukasiewicz. Słyszymy się za tydzień. Zostawiam Państwa z piosenką zespołu Bauhaus pod tytułem Bela Lugosi's Dead. Do usłyszenia.